بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم دا باب دې په بیان د دې کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزوۃ الاحزاب غزوې خندق نه واپس خپل کور او مدینه لراغې او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوسو بنو قریظه ولا چې د یهود قبیله وا او هغه په کلاګانو کې پټ شو او محاصرته یې یاهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غینه محاصره وکړه ای باب کې امام بخاری رحمت الله علیه د بنو قریظه د غزا ذکر کوي. دا بنو قریظه د یهود قبیله وغټه او د مدینه منورې نه د قباء په طرف باندې شپږ میله کې پراته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې لراغه نو د دې سره دا معاهده شوی و چې د مسلمانانو خلاف به د دې شامرګری کیږي نه د یو مسلمانان به یو بل حفاظت کوي مدینی له دشمن نه فریدي. د غزوه خندق په موخه باندې چې کله قریش او د هغه سره نور قبایل غطفان قبیله او نور قبایل تقریبا لس زره لخترو او په مدینه باندې چړایو کا حمله وکا نو په دې دوران کې بنو قریظه خپل وعده ماته کا او د مسلمانانو خلاف د يهوديان د مشرکان مرګري شول. امام ابن القيم رحمت الله عليه فزاد المعاد کې د دې غزا سبب داسې ذکر کړي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خندق غزا او جهاد لوت او مشرکان په مدینه حمله کړې او لزر لخر راغلې و نو حیی ابن اخطب اداد بنو نذیر سردار او د عناد او د تکبر د وجنې ایمان دراړو ورنه د نبی اسلام حقانیت او صدق پیلندو. نار ام المؤمنين حفصه رضي الله عنها ده صفيه رضي الله عنها والده ندا حوية ابن اخطب راغي بنو قريظه ولا او داغي مشران سر خبرك ولا او ورلوي قد جئتكم بعز الدهر تأصل ده زماني فيزت ما نمارات للكريني او ده بنو قريظه وشي كم مشرو نوغلی د قلا دروازه ته کوله چې مالا اجازه ترا کې دن نشم تاسو ته خبرې کوم مرو اجازه نو ور کوله دروازه ته بند کړې و مدر چې پته ولګي چې په هیڅ طریقه مالا اجازه نه را کوي دن نه هغه ور لوندغه چې ته مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارکی سره ګرمه او هغه په خپل وعده باندې برقرار دنی ماته ته ولي مونږ دې له مجبور کې چې دا سره وعده ماته بار حال ور له بار نو چې ځان لمو جشیش تیار کړې د خوراک کوي جشیش به دی لوي د غوخه یو سالن به تیار کو غوخه په پاغي کې دوریا شو بیا به بګی چوری کوله دا به د بهترین خوراک وو. دی ورلوی دنه خوراک کې مشر لوی نه زکه مان پرې دی یو په غور غنتی غله ورکون او په غیرت کې راغی دروازه ورله کولاو کا نوم دا خبر شروع کړي چې ګور غطفان قبیله مراغلي مشرکان قریش هم په زور کې راغلي بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ختمي کې موسره مرګري شي هغه نه مرګري کې د خبر حال د مجبور خپل په سبا د ایلاړم شې زب در سره يم زب تاسو مارګرم کما شړید مدینه تاسو شړید مدینه نزب هم در سره يم او جسه نقصان تاسو له ملاویږي به زپاغي کې ذموار يم بهر حال وعده ما تکا او مسلمانانو له په غزوه الاحزاب او غزا د خندق کې کم تکلیف او مشکلات ورسید نو غټ سبب په کړه بنو قریظه او دا لري سرخیل چې مداد بنو نذیر دا سردار حیی ابن اخطب رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان چې کله د خندق نه فارغ ول دا د ذوالقعدې دریشتم تاریخو لکه دا کوم میاشو شروع ده پنځم کال د هجرت واپس صحابه کرام مدینه راغل نبی رسول الله کور لراغه اصله او سامانونه کې خود لزکه یو میاش پورې محاصره وا په خندق ستړي شوی لوګې سندې وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې غسل کول چې بری کې جبرئیل راغی او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لوي کته اصله کې خودي نبی اسلام ورلوي او جبرئیل ورلوي چې ما خود کافر او لخر غلولي هغه موږ غلول د مدینې نه مشغل او ملائکه خلا اصله نه دی خدا سو له اصله کې خودي او حکم یو کې بنو قریظه او طرف لځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او جهاد او تکلیف نه لا فارغ نه دی چې ورپسې بل تکلیف نه ذکر یشد الناس بلاء الانبیاء دنیا کې زیات امتحانات غمونه او تکلیفونه په انبیاء او راضي بیا چې چا سره د چا د دې سره مناسبت ته لوی باندې راضي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سم دستی صحابه کرام له وی په دې باب کې په حدیث ذکر کې چې لا یصلی ان احد العصر الا فی بنی قریظه علاوه بر یو تن په تاسو کې د ماځیګر موز نه کوي مګر په بنو قریظه او کې غیل ځان رسوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کدا او بس صحابه کرام انتظار نو د بنو قریظه او طرف روان شول بعد صحابه باندې فلار کې د ماځیګر موز چراتلو نو غي موز کړل او ځینی صحابه وو چې موز کدا شي هم نه کوي د الله پیغمبر ویل دي چې موز په بنو قریظه او کې کوي بیا رسول نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان وکړ نبی اسلام دواړو له وجه خمو کړی بعد نه موږ قضا شوه قضا را ګرځولې او بعد موږ الله د پیغمبر مقصد دا چې په تلوار وزې دا مقصد نه چې موږ بخامخه ال تر سوي د قضا کیږي موږ نه لمه کوي دایره چې په تاوله کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه راغل سمدستی دای په خپل قلاګانو کې پټ شو د بنو قریظه سردار چې او کعب ابن اسد دا او دوه دي ما طول اراده من واخذ حي ابن اخطب مجبور کړه هغه په خلاف زر خپل خلک راجم کل کم چې مشورې خلک وغیله درې خبرې مخیله کې کړي چې موږ او تاسو له خاصه خاصه تر پته چې الله حق پیغمبر دی ټول علامات چې کوم په تورات کې موږ دی په کشته نبی صلی الله علیه وسلم کې نه یاخذ له دا و چې راځي ټول په ایمان راړو او خبرې ومنو نو مونږ بم بچو مال بم بچي بچي او زنانه بم بچي محفوظ بشي او دویم صورت دا ده چې راځي د خپل بچي او زنانه په خپل هو نو بل چاله نه پرېږو یوازې په مقابله له وزنو بس د چا به بال بچني خپل نه ربور سره مقابله کوو کوم او موجلې شو زنانه او ماشومان به مدې نه پاتې کیږي او درې مور لدا و چې نن د هفتې ورځ د مونږ او تاسو اسیم د هفتې د ورځې احترام کوو دا به تر ورځ د بخرا دی چې سمدستي په شروع کوو جنگ ور سره کوو خو د قوم د درې واړه خبرې رد کړي چې ایمان هم پین راړو خپل بچیم په خپل نو نو جنگ ور سره نه کوو دغه خبرونه منلې په دې دوران کې چې دای په کلاګانو کې پټو نو دای مرګره او ابو لبابر رضی الله عنه چې دا جلیل القدر صحابي دی ابو لبابر رضی الله عنه نه دای تاسو کو په چرته مونږ د قلان راکوشو او د الله پیغمبر سره خبرې لکینو نو زمون بارکه بس فیصله لکېږي ابو لبابر رضی الله عنه ورلوي اول خدای یو خلال روغتو زنانا نارینا ټول تګیر چاپیر شول په جڑا شول چې په مون باندې څومره تکلیف دې فریادونه ورلو کړو نو خلال را لو خیا چې خبره کیږي او الله پیغمبر سره مخبر وکا نو سهل به روزي کنا اور لنو سونه به مړی له اشاره وک ورلو چې الله پیغمبر مو وجلو نه بغیر نه کړی دي او مړی باندې لاګو تر اخته نه نه چې د پیمانه شو چې دا خدای الله د پیغمبر راز دې د څنګه فاش کو راغه د کور نه رسې را واغسته او مسجد نبوي کې په غرسې باندې ځانو تړل چې زما د قسمې نه به فراق کوم نه بس تاب کوم تر دې چې الله زما توبه قبول کړي ګور الله د پیغمبر یو پټ راز دی او ما دې ظالمانو له وقولو خپل دوستي او د مرګتیا خیال مې وساتلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لږ په توله کې دا غيوم دې تراغې نه کولم چې الله تفیسلنی را لګي کمال راغلی به ما بورل د الله نه بخنه غوښته وي نبو له بابر رضی الله عنه خوراک کین اسکا کین مدینه نبوی کې د ستنې سره ځان تړلې ده چې د موز وخت وشو بیبي او خزه بیا راغ پراوې نو سو موز به او کو بیا به وتړلو. امام بهقی رحمت الله علیه او ابن هشام رحمت الله علیه سیرت کې ذکر کړي چې تر شپږو ورځو پورې د غستنې او د کجوري د تاریخ سره دا ابو لبابه رضی الله عنه تړلې و. تر دې چې خیره کې بیا به خود شو شپږ ورځې خوراک نه کوي اسکاک نه کوي نو په شپږم ورځ باندې الله رب العالمین د توبه قبول کړه او د قران آیاتونه نازل و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې صحابي په توبه او د قران د دې آیاتونو په نزول باندې دمر خوشاله چې مخ مبارک د خوشالۍ نه پرته دي. آیات نازل شو چې یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. ایمان والا د الله سره خیانت مکوئ د رسول سره خیانت مکوئ او په خپل امانتونو کې خیانت مکوئ تاسو خو پوهیږئ غور الله ور له ایمان والا ویلې دي صحابي له. او دغه توبې مبارکې دا آیات نازل شو اخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم. بعد یو صحابه کرام ني یغی د خپل ګناهونو اعتراف کوي د نیک عمل سره بد عملوم ګډوډ کړل دی الله په خدای باندې مهرباني کوي بخنه مور لوکي. بیبی را غس پردوی دی وای چې ما بس پړای نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم می خپل لاس کولا وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې په خپل لاس باندې وسپرنو. تقریبا تر 15 شرزو پورې اهل علم ذکر کړي چې دا محاصره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې قلاګان او د دې پټو اخیرای کې دای په دې باندې رضا شول چې سعد بن معاذ رضی الله عنه جلیل القدر صحابی د انصارو چې سعد رضی الله عنه راشي او غصه فی سلو کی نو موږ به داو په فی سلو باندې عمل درآمد وی. سعد رضی الله عنه د خندق په غزا او جهاد کې په دې مټه باندې لګیدل او دا اکحل رغنه وینه بيدا خو بیا ورله صحابه کرامو پټي مټي کړي ویری په لګول وینه وینه دغه وخت کې بند شوی و. صاد رضی الله عنه په سورلې باندې راوستي شو چې ورسېدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم انصار لوی قومو الی سیدکم تاسو خپل سردار لودري گئی پاسې ورله او دې را خوش کړي. فلاره چې راتور خلکو ورلویلی مو چې خلکو سره زمون ډېری دوستۍ تیری شوی په خوانی دوستای دی او تعلقات مری ور هدا دی بارک غلینر مفیصلو قصاد رضی الله عنه ور لوی صاد په ایمان کې هغه مرتبه له رسیدلې چې الله د دین بارک او د الله بارک لا يخاف لوم تلائم د چا د ملامتیا نه یریږي نه بس ما فری دی چې سفی سلفون. نبی رسول الله والسلام صحابه لوی دی د سورلین راکوس کو زکه زخمی دی او ور لوی چې فی سلفه وا استغفر الله وقبول او منظور ای په خیمه کې نبی رسول الله والسلام ناشته نو د ادب او احترام د وجنه د نبی صلی الله علیه و سلم د خیمین مخبل طرف له وګرځول او فلافي اشاره وکوي صاحب د خیمین زما خبره مانی چې کوم فیصله کوم نبی صلی الله علیه و سلم یادولو نبی صلی الله علیه و سلم ورلوي چې او صاحب د خیمین لم ساده فیصله قبول او منظور ده. صاد رضی الله عنه وي چې زما فیصله د دې بارک ده ده چې د دې خزینه د مسلمانانو وین دي شي الکان ماشومان او بچي دغه غلامان شي مال دي ټول د مسلمانانو غنیمت شي حکم چې د جنگ قابل خلک دي غټول دي وجل شي. دا فیصله شو قانون نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوی قضیت بحکم الله دا الله په حکم دي فیصله وکړه کما فیصله چې د عرش د مالک او خواغه دي وکړه. حکم شو د کلان ریرا فزول شو د دې شری ټول د قلان رويستل د انصارو د یو زنانکو ستهم پوری پاغي ټول بنکړي او بیا د دې د قتل لپاره یو میدان تیار شو چې باغي کې کندې او خندقونه ورلو کنستل دوه دوه سرور سرور کسان به راوستل او سرونه به سیواله خندق لبي ورغورزول. په دې ترتیب باندې سرور سو کسان د دې په غرض باندې ووجل شول. د دې د مردار او وجل شو مبارک د اهل علم اختلاف د جسمره اعداد ابن اسحاق رحمت الله علیه شپږ سو ذکر کړی ابن يسير رحمة الله عليه في خپل كتاب تاريخ الكامل كي وسو ذكر كدي او اكثر قول پکې چراغلې دي نو اتسو دي دا توسو نراوالي تر نحسو تر من پوری و امام ترمذي امام نسائي ابن حبان په صحیح سند ذکر کړی جابر رضی الله عنه چې تعداد د دې دی وجلفو سلور سبو کسان تر په دې ترتیب وجلفل حافظ رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کې د روایتو کې اختلاف نشته تطبیق داسره چې دا سلور سبو کسان د اصل يهوديان نو او باقی د شر جکم خادمان مالیمان او د دې تابع خلکو د دې قبایلونه نو هم ورسره په دې جنگ کې گرفتار شو او هم ورسره وجلفل حیی ابن اخطب که ده طول فتنه او ده طول سازش سردارو اغم گرفتار شو چه اخفل قتل لکل راوسته شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لده ظالم قتل اور لوی اما والله ما لمتو نفسی فی عداوتی ولكنه من یخضل الله یخضل ای خبردار دمالی پا اللہ قسمی اتا پا دشمنی که اخفل زان نملامتا کم دشمن دیم خدا عمر خبرکم چې الله د چا امداد نه کوي دا غوښ مددگار نشته به ذلیل او رسوایی مطلب دا چې موږ نن ذلیل او رسوایو او بیا خپل خلق لوی ذکر اخو اهل کتاب او په خوانو کتابونو خبرو دا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حقانیت او صداقت په جنو ام المؤمنین صفیه رضی الله عنها په خپل وې زما بلار او زما ابو یاسر نومیو دایو په خپل کې منځ کې تذکرہ کوله چې دا الله حق پیغمبر د جې تورات کې من صفات وو او بیا ایمان نه راو بیا خپل خلق لوی ايها الناس انه لا باس بامر الله كتاب وقدر وملحمه كتبها الله على بني اسرائيل اي خلقو ته الله په فیصله کې سبات نشته خامخبر ازي الله لیکل کړي تقديري فیصله ده او دا جنگ او دا تکلیف الله په بنی اسرائیل باندې لیکل صحابه او راوستو دنه امسرو او کندله ورغورځو په زنانو کې هیڅ څوک د دین دی وجه نشي ټول په قید کې راستري شوی د مسلمانانو د فار د وین دی علاوه د یوې زنانه چې اهل علم دا غینو ذکر کړي بنانا چون کې د قلاده چتنه او صحابه کرامو باندې یو غټ کانې د جرند غفل راغورځول نو دا غي د وجنه خلاد ابن سوید رضی اللہ عنہ شہید شوی نو قصاصن بیادا وجل دا البدایہ والنہایہ کی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری چی دیل خپتا و چی زمان پا آغا فہرس کی نم لکل شوی چی کم بوجل شی خودم را بیغم و بیباک زنانو چی دخپل و وجل انو لک سات وقت کم ام المومنین رضی اللہ عنہ وی ما سر خب خاندہ و خوش علی بانی خبری بولی او کله چې نو واغسته شو نو را روانه شو خپل د قتل غزې له روانه شو په غزې کې وجلې شو دا یو پروانه و چې دا دی وجلې شم عائشه رضی الله عنها به دې دی دا کار نه مال تعجب نه اذا سرت غم او فکر نه نو دې باب کې با امام بخاری رحمت الله علیه دا واقعا ذکر کړي او دا غزا د بنو قریظه ذکر کړي وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل اركل تراوا بشيو النبي كريم صلى الله عليه وسلم من خندقنا او اخي واسلها وغسل يقول اتاه جبريل جبريل امين ورلغله فقال قد وضعت السلاح ويلي وتاسو أسلحة كي قلا والله ما وضعناه سما لفعل لا قسمهم كلا أسلحين ليخي وخرج إليهم دي بنو قرية ذو لوزا قال فإلى إن وخرج إليهم وزا ديلا النبي كريم صلى الله عليه وسلم فإلى إن كم طرف للعرشم قال ها هنا نشار ورلك لوش دي طرف لا وأشار إلى بني قرية او د بنو قریظه طرف له اشاره کړی وا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهم نبي كريم صلى الله عليه وسلم د دې طرف له وته او وبه قال حدثنا موسى موسى بن اسماعيل التبوذكي وي قال حدثنا جرير بن حازم عن حمير بن هلال عن انس رضي الله عنه انه قال كاني انظر الى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم ويتبوي چې زه ګورم هغه ډړولا هغه ګرد غبار لا چې الوتون کې په خصوص په خصوص بني غنم کې د دې په محله وغو خصوص کې ډړې لو چې د شوی دې تبوي چې زه ولا وسم ګورم موکی با جبرائیل چه لختر او اغجن دا جبرائیل علیه الصلاة والسلام نفی نصار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى بنی قریزا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو قریظه ولا چې ملائکه روانو صحابه روانو موکب دی لوي دي چې یو جنج رواني د واده د لپاره تا به یو جنج د ری په ګوشو کې روان دي چې راغی د وږي نه جوړ راپورته شوی وي دا موکب یا منصوب دی او فعل ناسبه حذف نه انظر موکب جبرائیل تبه چې زګور مغل اختر او جنج جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام لا او یا مجرور ده ندا بدل ده الغبارنا فأني انظر الى الغبار چه ده غبار سشو ده لخکر او جنج ده جبريل امين عليه الصلاة والسلام وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب نبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاحزاب بان نويل لا يصلين احدنا العصر الا في بني قريظة خامخا مزن في يوتن بتاسو كده مازيگر الا في بني قريظة مگر كبنو قريظة وكي مازيگر مزبع التل سوين روایت د صحیح مسلم کې راغلی چې ماسپخین مزد نه کوي مګر په بنی قریظه او کې ظاهرا خدا تعارض دی نو اهل علم د دې مختلف جوابونه کړي یا دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو دوه ډلو له حکم کړو یو ډلې له حکم کوم چې مخ کې لګل جشاب د ماسپخین مزال تر سوي او دوی منډلې له حکم چې د مازیګر مزر سوي او دویم دا چې صحابه کرامو د ماسپخین په مسجد تاخير راغله او ځکه د غزوه الاحزاب نه اله پاره غیدل نو موږ نو کړ نبی صلی الله علیه و سلم ورته شابه د ماسپخین مزوم پرې دی آل تبه وکي او کوم چې د ماسپخین مزکلو نو ویله حکم چې د مازیګر مزبتا سو هغه دی کی کوي او بعض اهل علم ذکر کړی چې اتفاق اهل مغازی بیا پرې باندې راغله چې د مازیګر او کوم د ماسپخین چې نو خصوصي افراد لو چې دایې د ماسپخین مصفات شوی او خامخامز بنه کوي او تن په تاسو کې د مازیګر مگر په بنی قریظه کې فادرک بعضهم والعصر في الطريق نو بعض صحابه کرام ورالان دکړو د مازیګر مصفلا رغه فقال بعضهم لا نصلي حتى ناتيها بعض صحابه وجه من دا مستراغي پوری نه تو تر دې چې بنو قریظه ولو رسو نو ځنی په لار کې وکړو ځنی ال تو رسول قضا شوتنا وقال بعضهم بل نصلي بعض وجهنا نمو بمستو فلا ركي مزوخو لم يرد منا ذلك يا لم يرد منا ذلك نبي عليه الصلاة والسلام دا إرادة زموننا ندل رلي يا زموننا دا إرادة ندل رلي شوي صرف مطلب داو چه تلوارو كي دا مطلب نو چه مسقضا كي فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم ودا خبر نبي كريم صلى الله عليه وسلم لذكر شوي وا چه بعض خموس فلارك وكو بعض ألتو رسول قضائكو فلم يعنف نزورن اینا وکڑی واحدا منهم پیوتن بانی ددوینا ایچ چالیس توبیق و زورن اینا وکڑی و بهی قال حدثنا ابن ابی الاسود قال حدثنا معتمر حا و حدثنی خلیفتو قال حدثنا معتمر قال سمعت ابی عن انس معتمر ابن ابی سلیمان و اکمان اقفل بلا سلیمان ابن طرخان ناوردنی اغد انس رضی اللہ عنہ روایت نسل جیش کان الرجل یجعل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم النخلاتی او یو سړی د انصارونه دغه عادت دا او یو سړی د انصارو براغي نو درغول بین نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تجربه بوتي هدیه به ورکو له حبابا چې باغ کې ما دا بوتي تاسو لپاره خاص کړی دی میوه به تاسو لراړم حتا افتتح قریظه والنذیر تر دې چې بنو قریظه او بنو النذیر فتح شي او دغه مالونه مسلمانانو له غنیمت میلاو وان اهلي امروني ان اتي النبي صلى الله عليه وسلم انا فرضي الان هو زما خاندان او اهل قرني ما له كم غلو النبي كريم صلى الله عليه وسلم دراشم فاساله الذين كانوا اعطوه او بعضه الذين فك الذين راغله او روايه من صد ابن عساكر وابي ذر واسيدك راغلي الذي بالافراد هذا ظاهره خبر هذا هذا الذي شيء الذين انا فاساله نو چې زه وغواړم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا الذي اغوني كانوا اعطوه چې زمانه خاندان او کورای نبی صلی الله علیه وسلم لور کړی او بعضه یا تنباذ وغواړم بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کجوري خلکو له واپس کولې ځکه اصل کجوري غي نه ورکړې صرف دا غي میوي نبی صلی الله علیه وسلم له خاص کړی و نو کله چې الله غنیمت راوستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له پاره کې خمس او پنځمه ملاو شو نو بیا انصار لوی چې تاسو د خپل کجوري واپس واخلې دا ما د طرف خاص کوي نو انس رضی الله عنه چې د خپل کورنۍ یو لګلم چې مونږه می کجوري ورکړې نو نبی صلی الله علیه وسلم یې کډرکې یا بټولي واپس درکې درخواست پیښ کړي یا به بازي درکې فأسأله الذي كانوا أعطوه وبعده جوارم النبي عليه السلام ناغوني چې دی ورکړی وی نبی عليه السلام لټولي یا باغي وکانه النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن او نبی کریم صلى الله عليه وسلم دا ورکړی وی أم أيمن رضی الله عنها دا د نبی عليه السلام حاضر او پرورش کړ او ماشوموالي کې د نبی عليه السلام او نبی کریم صلى الله عليه وسلم به د مور غنته احترام او عزت کولو د دینمو بركه بنت ثعلبة الحبشيه نبي كريم صلى الله عليه وسلم رسل ذا بي اخبل متبنى زيد بن حارثه رضي الله عنه لبنيكا وركلوا ذي زيد يا اسامه رضي الله عنه پیدا شوی چې د نبی صلی الله علیه وسلم ورسره مینا وا دا غ جلیل القدر صحابيه ده ام ايمن رضي الله عنها چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم بدلي کور لو ورلو د دي حالات به مایمول په منزلي د مور وا کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دار فانی نه رخصت شو نو بیا د ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما طریقه دا و چې د دې تقوس له ورتل نو د ام ایمن رضی الله عنها تقوس له یوزل ابو بکر او عمر رضی الله عنهما ورغل دوار یو بل لوی ځشي لاړ شو ام ایمن سره غم د نبی رسول الله راغله ابو ورته چې دې سره کینو نو ام ایمن سره چې کین اصل نو دا په جړا شو جړلې نو شیخین رضی الله عنهما ورلوې چې ټول خفکیږي الله رب العالمین چې خپل پیغمبر لکه می بدلی تیاری کړی تم جنتونه دی او ورل د دنیا د دې ژوندۍ نه د تکلیفونه افضل او بهتر دی هغه ورلوې په دې نه جاړم چې الله پیغمبر نعمتونه او جنت لاله او جړه په دې را دي چې هغه وحی بسار او ماخام کمرات لا او رڼا برانا ځنی دا هغه سلسله بند شو نو د دې په قول او وینا باندې ابو بکر او عمر رضی الله عنهما په جړا شول نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږه کجوري ام ایمن رضی الله عنها له ورکړی وی غیلې چې راستا شوې فجاءت ام ایمن فجعلت الثوب في عنقي نو ام ایمن رضی الله عنها راغلی وزوره ور صحابيه وی اچولی بجامی اچولی وکپل في عنقي زما پرې مړی کې او دې راحکم تقول کلا والذی لا اله الا هو او دې وی چرین ناسې نشی کېده زما دې قسم وی په غزات باندې چه داغنه بغیر بالخور دا عبادت لا یقنشتا لا يعطيكم وقد اعطانيها نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا يعطيكهم وقد اعطانيها نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدا تاسو لندر کئی یقینا مال را کرنی واپس کئی بیدر لنگا خوی مال را کرنی او کما قالت یا لکا سنگا چنی ویدو دا دی پشان الفاظی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال راکڑی دیتا صلی اللہ علیہ وسلم والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لکی کذا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیلوی لکی کذا تال زماد طرفنا دی بدلکی دمر نوری اونینی دا خیر دی دیل پرید دی پا بدلکی با دمر اونی تال نوری درکم و تقولو کلا والله او دی بوی نادا سنشکی دی زماد فا اللہ قسمی دا دی مال راکڑی دا بدیل نور گئے حتى اعطاها ترديش ورکلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ام ایمن رضی اللہ عنہ حسبت انه قال رایو اذ گمان کوم چی صحابی دا سوی عشرت امثاله دا دی لس چند کجوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیل ورکلو دیل بیوی چی پری دا دا ورلا دمر بزتال دا دی پا بدلک نوری درکم دی بوی کلا ورلا دا سی دشی که دی قسم قرو ترديش نبی علیہ السلام و لسیوا کولی دا دی پا لس چند باندی ورکلو نو دا حدیث په دې باب کې ویل چې ذکر کوو چې بنو قریظه نو کم غنیمتونه پاتې وو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاره کې اختیار او بعض صحابه کرام له ورکړي دي او به قال حدثني محمد بن مشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن سعد قال سمعت ابا امامه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نزل اهل قريظه على حكم سعد بن معاذ بنو قريظه د سعد بن معاذ رضی الله عنه په شي سليم باندې را کوشيو فارسل النبي صلى الله عليه وسلم النبي كريم صلى الله عليه وسلم خبر لي غلو الى سعد رضي الله عنه په شي فاتى على حمار نو سعد رضی الله عنه راغله او فخر باندې صحابه کرام سور کړه او فخر سورلی کو لراغه فلما دنا من المسجد ارکل چې جمعات لرانی دې شوی دا جمعات چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بنو قریظه کې تیار کړه او چې لاده کې محاصره رضی دین په دې کې به منځونه کول قال للانصارين انصار لمن يقوموا الى سيدكم تاسو ادري خپل سردار لا او اخيركم يا پتاسو کې غوړه کسلا هغه بیمار را کوزيده نشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلو يقوموا الى سيدكم تاسو خپل سردار لو دريږي د تعظیم د پاره چا لو دريدل د دې سه حکم دی جایز دی کنه جایز دی علماء په دې کې مختلفه قوال دي اختلاف نه امام نووي رحمۃ اللہ علیہ قریبان یو مستقل رساله دی کړی ده او ابن الحاج رحمۃ اللہ علیہ دا غی پرت کې رساله دی کړی ده کوم د امام نووي رحمۃ اللہ علیہ موقف دی غور لجایز وی ابن الحاج رحمۃ اللہ علیہ وی جنې دی جایز خراجه او صحیح قول پر مسله کې نه نه چې د اهل علم او د عزتمند خلکو د احترام د پاره ودریدل دا جایز دی په دې کې سم مانعت او حرج نشته خو په دوه شرطونو معنی یو دا چې دا کم سړی ادریږي قائم او ادریدون کې دی پدې کې به تملک ني چپلوسی به نه کوي چې د دنیا د وژن ورلدې ادریږي چې دنیوي سه احسان ورسره او کې غفې ګړو کې او دویم دا چې دا چاله ادریدل کیږي نو هغه به دا خوخه نه غني هغه به زړه کې پدې باندې خفای دا هغه به د زړه خواهش او تمنا داني چې د مال ادریږي دا هغه کدا خواهش تمنا یا خلق له حکم کوي حقیقتا په جبه باندې وي یا اشارتن معلومیږي چې دیول مال له خلق ودریږي نو بیا د دې وعید راغله حرام دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا چې خوخی او دا غواړي چې خلق د مال له احترام د پاره ودریږي نو جهنم کې رضان لري اور د اور زې تیار کی او شمیر احمد عثماني رحمت الله علیه په فتح الملهم کې د دې ودریدو مختلف صورتونه ذکر کړي چې پاره کې بعد جایز بعض له مندوب او مستحب ویلی دي او بعض له مکروه بعض له حرام ویلی و صورتونه ذکر کړل منی صورت دا ده چې یو مشر او سردار ناس ده او په مجلس کې حاضرین خلق د دې تعظیم او د تکریم لپاره ودریږي نو دا صورت وی بل اتفاق ناجایز او حرام دی دا د عجمو متکبرانه او جاهلانه رسم نه او دویم صورت دا ده چې یو سره یو مجلس لراغه را روان دي دا په ځل کې تکبر او غرور دي او هغه دا غواړي چې خلک د مال ودرېږي یا صراحتن خلق له حکم کوي یا اشارتن نو دا بل اتفاق ناجایز او حرام صورت ده دریم صورت دا ده چې دراتلون کې په ځل کې نه تکبر او غرور شته فالبته دا خطره او يرشته چې خلق ورلودريږي نو اسنه د بزرګ غرور او تکبر راشي نو دا هیڅ کس لبیا ودریدل مکروه ني چې تکبر خو پکې نشته خدا خطره او اندیشه شته چې په دې کې به تکبر پیدا شي مسلمان د کمزور د کلک ایمان وال نه نه نو بیا ورلودريدل مکروه ني او سلورم صورت دا ده چې څوک را روان دي داغه د خوشحالي او د مسرت د وجنا داغه د استقبال لپاره ودریدل نو یې صرف جایز نه بلکې مستحب عمل دی مندوب عمل دی او د دې په جواز کې نشا اختلاف نشته او په دې صورت دا ده چې بچا باندې الله یو نعمت کړي نو د دې نعمت مبارکي ورکه او د دې لپاره ودریږي نو دا مستحب او مندوب صورت ده یو سړی دی الله په څو خوشحالي راوستي ته ناست په یو مجلس کې وغراغه مجلس درادن نشو تور لودريږي ملاو شو ورسره او اغله مبارکي ورکنه دا مستحب صورت ده کعب ابن مالک رضی الله عنه توبه چې قبول شو نو هغه د جمعه لراغم سلام می واشو نبی اسلام جواب راکو او په انصار کې ایسو کواله په مهاجرین کې ندرې د شرف ول حرز رضی الله عنه را فاشد او ما سره غاړه ملاو کوم مبارکي راکا نو ټول عمر بدل ول حرز رضی الله عنه دا احسان نه هیرولو او څنګه صورت دا دی په چا باندې چې مصیبت او غم راغلی ته مجلس کې نه چې غراغنه د تسلی د فارغله ودرېږي چې تسلی ورکم داډګیرنه ورکم نه لام مستحب او منذور صورت ته او اخیرا نه اون صورت دا ذکر کړه یو سره یو مجلس لراغه راغد اکرام د پاره سو کو درېږي د دې راتلونکي په ځله کې مړه نشته چې خلک د مال ودرېږي او تمنا یې نه کوي، خو اسی به خبر لودرېږي نو په دې کې اختلاف دی. بعض اهل علم دینه مکروه وي او بعض ورله جایز وي. رسول الله مثلا ان شاء الله مفصل رازم بیا به ذکر کیږي، او په دې ځای کې دا راغلی چې نبی اسلام یقوموا الی سیدکم، تاسو د خپل سردار لودرېږي او اخیارکم یا دې غوړه لا. فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، نبي الاسلام ورلوی دا کسان راکوزی کی ستار پر فیصلہ باندنی پا دی خوشحال چوی چی دیسا فیصلہ وکی نو پاغی باندنی مو راکوزی گو. نو دی صحابی وی تقتلو مقاتلتهم، او دی وجدشی دی اغا کسان چی دی جنگ قابل نی، یا تقتلو مقاتلتهم، تا دی اغا جنگ کون کی کسان او اجنا، و تصبع زراریهم او قید دکره شی ددی اغا زنانا او ددی ما شومان زراری هم دا جمع زرریتون نمراتن ما شومان او زنانا دی، نو اغا دی پا قید کرا وسته شی یا وتسبی زراری هم تدی قید که ددی اغا ما شومان او زنانا. قال قضیت بحکم الله، نبی الاسلام ورلوی دا اللہ پا حکم نفی سلوکا، و ربما قال او یای داسی وچی بحکم الملک، پا حکم دا بادشاہ باندی تا فی سلوکا. دا ملک نمراد الله رب العالمین دے، او کچرتا ملک شی ففتحی دلام سرنو بیا حکم الملک پا حکم دا فرشتی سر جبریل امین راغلے، وچی دا اللہ رب العالمین دا فی سلق وخد لکنا سنگا چی تاوکا. و بهی قال حدثنا زکری ابن یحیاء قال حدثنا عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا هشام عن ابیه عن عائشة رضی اللہ عنها قالت قصیب سعد یوم الخندقی، صاد رضی اللہ عنہ زخمی شبه و دخندق و رزبان نید، رماه رجل من قریش، ویشته و دلغی و سرید قریشونا، یقال له حبان ابن العرقا، چی غلب حبان ابن العرقا ویلکی دیشو، حبان ابن عرقا دا غنومو، ویدی مور لبی عرقا دا دیو جنو ویلش، ویلش عرقا خوشبوی لوی، اغیب خوشبوی لگولی ونفدی باندی غم شور شوی وان، نو اغا سعد رضی اللہ عنہ پا غشی باندی ویشتی و رماه فی الاکحل، چی ویشتی و اغا پا دی اکحل باندی، چی داد دی مطی پا دی منز کی یو رگ دی پا طول بدن کی خورشوی داغی نشی وین بییگی، نو تقریبا دا انسان دا مرک سبب اغا جوڑیگی. یو عیسائی پادری دی داغا نم دی مارگولس، اغا وی چی دا سعد رضی اللہ عنہ دی یهود و خلاف دا سخت فیصله دی وجی نکڑی وان، چی یو قرزی کش یو قرزی شخصیت د بنو قریزه او یو کس د خندق پرد باندې دی په غشي وشته، نو دل درد او تکلیف رسیدلې، نو دا هغه انتقام د غصې او د سخت وجنه د فیصله سخته کړی و. نو دا دغه خلکو خیانت او دروغ بیانې ده. د دې روایت کې سهار اغلی چې د قریش یو کس او یقال له حبان من العرقه، حبان من العرقه دا غنومو او صاد رضی الله عنه په اکحل باندې وشته و، پلی مٹ کی اورگ دے پاغی باندے لگے دے لیو. فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمتا فی المسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سعد رضی اللہ عنہ لخیمہ لگو لیو فجمات کے، لیعودہ من قریب دے دفاچی بیمار پرسی قید دنیز دینا، کہ زیل ورسلے نشی بس نزدی دے خیمہ کی بیتا پوس لگے ورزم. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ارسل النبي صلى الله عليه وسلم وبصر اخ الكور لد خندقنا، وضع السلاح واغتسل او كيخذ اسلحه وغسل يقول، فاتاه جبريل وهو ينفض راسه من الغبار، راغل ور لجبريل او دسر ناغ دودي سندلي، وهو ينفض راسه من الغبار سندل وغسر كل دودنا، فقال قد وضعت السلاح، النبي الاسلام له تاسو اسلحه کی خدا، والله ما وضعته قسم ما هو اسلحه لا ندیخه، وخرج اليهم ليل وروزا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاين، النبي الاسلام ورلویتم ليل وروزم، فاشار الى بني قريظه، بنو قريظه طرف له اشاره وكا، فاتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، راغله النبي كريم صلى الله عليه وسلم دي بني قريظه ولا او دلي محاصره کړي وا، فنزلوا على حكمه، ندیرا کوشیو فحکم او فی سنید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیده کداوی فنزلوا على حکمه، دی نبی رسلام پا فی سلبان دیرا کوشول، او مخ کی ذکر فل چه دا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ پا فی سلا و حکم دیرا کوشیو. نو بعض اهل علم تطبیق او جموال لاسه کړي چې ابتدایي خلق مشران د دې نبی اسلام په فیصله راکوشل دي د پاره چې خبرې لدر سره کینو او باقی منده چې بیا ولده صادق رضی الله عنه په فیصله باندې راکوشل. فرد الحكم الى سعد انه نبي كريم صلى الله عليه وسلم في سلب يا سعد رضي الله عنه له حواله چې ته فیصله وکړې خورا کوشي وې ما سره خبره کوي فیصله ورلته وکا. قال فاني احكم فيهم وسعد رضي الله عنه ذ فیصله کوم د دې باره کې ان تقتل المقاتله دا شهود وجل شي په دې کې جنگ کوون کې وان تسب النساء والذريه او قید کی دراوستی شی زنانا او اولاد دنوی وان تقسم اموالهم او دا چی تقسیم دکلی شی غنیمت دیو گردی مالون دنوی. قال حشام حشام ابن عروی فا اخبرنی ابی عن عائشتا و امام زما فلار عروا رحمه اللہ خبر را کرده حدیث بیان کرده اخبر ما فی عائشی رضی اللہ عنہانا ان سعدا قال چی سعد رضی اللہ عنہ دا دعا غفتوا چی کل دا غلاز زخمشو فغزوة الخندق كي أغوي اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إليا يا الله يقنا تالفتنا كي نشت يوتا جذو وصر دير من ساتم أن أجاهدهم فيك دا جذو جهادكم مقابلوكم دا إسر استعباركي من قوم دا وقومنا كذبوا رسولك كي غيد دروغ نسبت كرستا في غمر لا وأخرجوه أو أغي رئیس دی را شړلې د ستا پیغمبر تعالی پته دا چې هغه مشرکان سره د ستا پیغمبر را شړلې زده قتال ډیر شوقي موډر مینا او محبت لرم. اللهم فإني يظن انك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم يا لا يقينا ذقوهم زما ګمان دې ما نه پته دا چې یقینا تا ختم کو جن فمن زمنو فمن ذاوي کی ځکه نبی صلی الله علیه و سلم د غزوې خندق په اخر کې وی الان نغزوهم ولا يغزونا اوس بلا مشرکان مونږ په نه راضي دي دین رسو به مونږ ورزې پسې نو صادق رضی الله عنه چې الله مال پته ولګي دا چې زمونږ غوډای په منځ کې جون جنگ ختم شو ای مونږ په بیا نه راضي زب ورزم. فإن كان بقي من حرب قريش شيء يا الله كباقي فاتي د جنگ قريش نس شي او دی بیا مسافي غمبر پسې راضي غل تکلیف ور کوي فابقني لهم حتى اجاهدهم فيك نو بیا ته ما باقی او ژوندې پرې دي عمر راکي تر دې چې جهاد وکم دا غي سره ستا بارک ستا فلا راکي ځکه ستا پیغمبر له تکلیف ورکړې نو ما ژوندې پرې دي کدی بیا مر دي چې ستا د پیغمبر دفاع کوم او ستا د دین دفاع دای سره جنگېږم. وان كنت وضعت الحرب فجر ففجرها او الله کتا دا جنگ زموږ او دای په من کې ختم کړي او بیا دای وسو طاقت نه چرا دي شي ففجرها نو دا زخم را تازه کی یا الله وی بیا می دا زخم را تازه کی. پدې باندې خدا اعتراض راځي چې څنګه صاد رضی الله عنه د مرګ سوال کوي او د مرګ سوال خو جایز نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی او تن به تاسو کې د مرګ سوال لکهي نو د مرګ سوال نه ده کړی خو هغه شهادت غوښته چې دا د شهادت مقرانه فوت نشي دا تمنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تخپلم کړی چې زه غواړی چې الله بلال کې شهید شوی بیا ژوندې شوی بیا شهید شوی بیا ژوندې شوی بیا شهید شوی او کوم ممانعت د مرګ سوال چې راغلی نو د دنیوي تکلیفونو د وجې نه دي. وان كنت وضعت الحرب ففجرها والله فتاجا ختم کړی زموږ د دې په من کې ففجرها نو دا زخم بیا را تازه کې او رواني کې وجعل موتتي فيها او زما دا مرګ په دې کې وګرځي چې شهید شم. فانفجرت من لبته روان شوه او دا زخم من لبته دا غد سینینا فلاس لگیدل او خداغی دا وجن فرسوک پا سینه کم راغل او نوغ زخمون دا سینی دا طرف نشوروش و الزخم نوین روان شوه او دا داغی نرستو چه کل دا فیصله وارو لدا سوالیم کلو چه یا اللہ تراغی پور مال شهادت مرا که چه دی بنو قرزو بانی دی زماستر گی یخی کردی دی دی پا اینی مقصد دا پیغمبر مرگر کیا پر ای خدا و دشمن پا مون باندی راوات بولو نو چې پاغی باندې زړه یخ شو ټول سوالونه الله پوره کړ نو بیا په خپل خیمه کې کوم خیمه چې ورله په مسجد کې لګولې و چې د زخمونو نیوی نه روانې شو د خیمې نه بار راغی خلکو شو کتل وینه د کم زینه ده نو صاد رضی الله عنه د هغه د وجه نه شهید شو. فانفجرت من لبته لبدې مرید ویل شي نو د دل زخم چې کوم پلاس او مټ کې داغې نه روان شو د سینې له ورسېدو وینه روانه شوی و من لبته دا غسینینا لبوي لكي دي موضع القلادة من الصدر زنانه چې کوم بیل په غاړه کې واچي دا کم ځای کې دا رازوندې د مړی سره د غزینې سینه سره فلن يرعهم وفي المسجد نو پيرکړي نو دي صحابه کرام لرا فلم يرعهم دا کم خلک چې په جمعات کې دي نو په دی باندې هیبت نور وسته یا د دې چې کوم قبيله دا بنو غفار قبيله دی په هیبت شي وینو وفي المسجد خيمه من بني غفار او په جمعات کې یو خيمه د بنو غفار قبيله إلا الدم يسيل إليهم مگر وی لرا باید دا غی طرف له د خیمینه وین را روانه و د بنو غفار غ خیمه لراتله نو غی فیرش ول جلاوینه د کم زین رازی فقالوا يا اهل الخيمه ما هذا الذي ياتينا من قبلكم اواذ ورکو ای خیمه والو دا څه شی دی چې رازی زمون طرف لستاسو د طرف نه دا سره روان دي تاسو د طرف نه مونږ لا فاذا سعد يغضو جرحه دما نناسا بسعد رضی الله عنه بيدا بایدل د زخمونو دا غنوینی وینو تداري والي د اغه د زخمونو نه فمات منها نصاد رضی الله عنه دغه زخمونو شهادت ورلملاو شو وفات شو دغه زهم نو وفات شو او اهل علم شارحین ذکر کړي چې او یادر ملائک بیا د په جنازه کې شامل شوه دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قرار قدم کې خودو او صحابه کرام له وی چې دمر ملائک راغلي چې په ځمکه باندې د قدم ځای نشته او دا صحابي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شهادت او اهتز العرش لموت سعد بن معاذ عرش د رحمان وجل کېدو د سعد بن معاذ رضی الله عنه په شهادت باندې دا عرش یاد خفقان نو وجل کېدل چې د کوم نیک اعمال براتل غ سلسله ختم شوه او یاد خوشاله نو وجل کېدو چې یو دمر پاک روح بر روان نه وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال اخبرنا شعبه قال اخبرني علي انه سمع البراء براء بن عازب رضي الله عنه ويش النبي كريم صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه لبيلي اهجهم او هاجهم وجبرائيل معك اهجهم تدري مشركان هجوك وجديس بكاوي بشيرون في بيانوا وجبرائيل معك او جبريل امين تاسر الاستامر قرتيا وتعاون بكي وزاد ابراهيم بن طهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظه لحسان بن ثابت نبي الصلاه والسلام دغزوه بنو قريظه فرض باندې حسان رضي الله عنه لويلي اهج المشركين تددي مشركان واستقاوي بشيرون كي بيانوا فان جبريل معك يقينا جبريل امين د تاسو سره د استاتید عمر ګرتی اوبه کوي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.